Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 25 dzień sierpnia, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Burze dziś głównie na wschodzie Polski. Te, które przetoczyły się w ostatnich godzinach nad całym krajem, przyniosły sporo strat. Ugaszony pożar magazynu, w którym mieszkaniec Mazowsza zgromadził kilkaset butli z gazem. Właściciel pomagał walczyć z ogniem, jest poparzony. Śledczy wydali europejski nakaz dochodzeniowy w sprawie śmierci dwójki Polaków w Grecji. Zniszczone dachy, połamane drzewa i zalane ulice to skutki burz, które przeszły nad Polską. Na Podlasiu silny wiatr uszkodził ponad 20 dachów, w tym 4 na budynkach mieszkalnych. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy w związku z powalonymi drzewami. Około 11 tysięcy odbiorców nie miało wieczorem prądu. W Białymstoku doszło w czasie burzy do pożaru mieszkalnego poddasza. Według wstępnych ustaleń przyczyną było uderzenie pioruna. Kilkanaście uszkodzonych dachów w województwie łódzkim. Do godziny 20 strażacy interweniowali blisko 50 razy, informuje rzecznik komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Najwięcej interwencji zanotowano w powiecie zduńskowolskim, łaskim i wieluńskim. W województwie łódzkim zostało uszkodzonych 12 dachów na budynkach, z czego 10 w powiecie wieluńskim. Do nietypowego zjawiska burzy piaskowej doszło w Krapkowicach na Opolszczyźnie. W Brenice pod naciskiem ulewnego deszczu i wiatru zerwał się dach budynku mieszkalnego. W tej samej miejscowości burza całkowicie zniszczyła budynek gospodarczy. Akcję ratowniczą utrudniały drzewa i konary leżące na drogach dojazdowych. Dziś gwałtowne burze są możliwe na wschodzie Polski. Strażacy opanowali pożar w miejscowości Unin Kolonia w powiecie garwolińskim. Palił się tam garaż, w którym właściciel bez pozwoleń zgromadził około 200 różnej wielkości butli z gazem, informuje rzecznik mazowieckiego komendanta Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Na miejsce przybyło 45 strażaków i 13 samochodów gaśniczych. W spaleniu uległ garaż całkowicie, a także nadpaleniu konstrukcja budynku mieszkalnego, która sąsiaduje. Zlokalizowali około 200 butli gazem propan-butan. To jest bardzo duża ilość gazu, która przewyższa wszelkie dopuszczalne przepisy. Ranny został właściciel posesji, który pomagał w gaszeniu pożaru, ma poparzone plecy. Ponad 40 zastępów strażaków aż z trzech województw gasiło wieczorem pożar na wysypisku odpadów w Studziankach koło Białego Stoku. Informowali, że gdy ogień zostanie już opanowany, dogaszanie hałdy potrwa wiele godzin, a może nawet dni. Ogień zauważono na wysypisku w Studziankach wczoraj po południu. Około godziny 17 w gaszeniu ognia nieco pomógł deszcz, pozwalając szybciej opanować sytuację od strony pobliskiego lasu, który był zagrożony pożarem. Wtedy też w akcji gaśniczej był używany samolot Lasów Państwowych. Wysypisko wykorzystywane jest przez kilka samorządów. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Jest europejski nakaz dochodzeniowy w sprawie śmierci dwójki Polaków w Grecji. Miesiąc temu w czasie ewakuacji z hotelu, w czasie pożarów w tym kraju zginęła 38-letnia matka i jej 9-letni syn. Śledztwo prowadzi prokuratura w Wadowicach. Zaszła konieczność wykonania czynności na terytorium Grecji. W związku z tym prokurator wydał europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zwraca się między innymi o dokonanie czynności w postaci przesłuchań świadków na miejscu, czyli w Grecji. Ma to przyspieszyć to postępowanie. Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Pochodzący z okolic Wadowic, matka i syn utonęli podczas ewakuacji z hotelu Łódź, na którą uciekli razem z turystami z innych krajów. Zatonęła. Przy rosyjskiej ambasadzie w Wilnie otwarto skwer imienia Borysa Niemcowa. Litewska stolica jest drugim miastem na świecie, które postanowiło w ten sposób upamiętnić zastrzelonego 3 lata temu w Moskwie rosyjskiego opozycjonista. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Wilna oraz Litwy, rosyjscy opozycjoniści, a także Żanna Niemcowa, córka zastrzelonego 3 lata temu opozycjonisty. Jak powiedziała, jej ojciec był wyjątkowym politykiem na światowym poziomie. Nie wszyscy potrafią określić, jaka będzie przyszłość, czy jak będzie rozwijała się sytuacja. Wydaje mi się, że mój ojciec posiadał ten dar. Mer Wilna Remigiusz Szymasius oświadczył, że jest to sygnał dla mieszkańców Litwy oraz całego świata. Chcemy pokazać, że wartości, jakie są dla nas ważne, ważne to pokój, prawa człowieka i wolność. Borys Niemcow walczył o to w Rosji. Powiedział Remigiusz Szymasiusz, dodając, że ma nadzieję, iż kiedyś ambasada Rosji będzie dumna z tego, że jej budynek zlokalizowany jest obok skweru. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Większe przejaśnienia dziś w województwach zachodnich. We wschodnich przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 18-19 stopni na wybrzeżu, Pomorzu i terenach podgórskich do 27 na Zamojszczyźnie i wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program Trzeci.

I Will Wait to Mumford & Sons. Zagrałam, bo ja lubię. A czego państwo lubią słuchać w sobotni poranek? Tak mniej więcej od 6 do 8. Jestem ciekawa. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Jeśli ktoś napisze i jeśli ktoś z państwa przekona mnie, to ja zagram. A co, mamy dziś trochę miejsca w audycji. Zapraszamy na weekend. A więc czego państwo słuchają rano? To jest pierwsze moje pytanie na dziś. A drugie, co państwo robią? Bo na przykład Kuba Witkowski jest w Radomiu. Airshow 2018, w tym roku pod hasłem Stulecie Lotnictwa Wojskowego. Relacja z Radomia za mniej więcej godzinę. No ale nie tylko o lataniu będzie dziś u nas, bo przecież już jutro w Gdyni Lato z Radiem Festiwal, a na scenie między innymi ten pan. Ciągle ciszę zdaję, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż inni szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostaniesz sam. Z czasem w żyłach płynie wściekłość, zmienia twarz, sylwetkę, głos. Umiem patrzeć tylko tak, żeby mogli się mnie bać. Moje święte tatuaże są mi w życiu drogowskazem. Kiedyś też mi się zdawało, że za dużo już widziałem. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest tak. Wracaj do domu, tutaj zostanie sam. to Trójka, 16 minut po szóstej. Było o lataniu przed chwilą. Ach, to ja jeszcze powiem, że to oczywiście Cortez i Wracaj do domu. Tak, na jednej ze scen festiwalu Lato z Radiem. O lataniu było przed chwilą. Tak, wrócę teraz do tego, co chciałam Państwu powiedzieć. I tylko przypomnę, relacja Kuby Witkowskiego z Airshow w Radomiu za mniej więcej godzinę. A pod niebo dziś zabierze nas również Henryk Sytner. Medal dla każdego. Bardzo zainteresowała naszych słuchaczy rozmowa o akrobacji szybowcowej. Wrócimy więc dziś do tego tematu. Mój gość Jerzy Makula, siedmiokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Wspominaliśmy już o tym, jak zaczyna się nauka akrobacji. Dziś porozmawiajmy może o zawodach szybowcowych. Co się w nich punktuje? Na co zwracają uwagę sędziowie, obserwując akrobację szybowcową? Zacznę od tego, że my występujemy na określonej scenie. To znaczy, że sędziowie, oglądając nasz teatr, w cudzysłowie nasze występy, oceniają nasze figury w określonym obszarze. Jaki to jest obszar? Jaka to jest przestrzeń? Otóż my się przemieszczamy w przestrzeni 1 kilometra w takim sześcianie umieszczonego 200 metrów nad ziemią i każde wyjście z tego sześcianu to są punkty karne, każda sekunda. Jest to dokładnie policzone, bo mamy odpowiednie przyrządy, które to rejestrują. I proszę mi wierzyć, że zmieszczenie się latając przy prędkości 300 km na godzinę i czasami walcząc z silnym wiatrem, czasami bocznym wiatrem, zmieszczenie się w tym przedziale jest rzeczą bardzo trudną. Następnym elementem oceny jest jakość wykonania figur, tempo. Ja bym porównał akrobację szybowcową do jazdy figurowej na lodzie. W tym programach, które my robimy, bo na całość mistrzostw składa się aż 6 programów. Programy obowiązkowe, programy znane i programy nieznane. I suma tych programów daje dopiero wynik i daje końcowy rezultat, czyli Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Polski. Natomiast każda z tych figur jak gdyby oceniana jest osobno. To znaczy, że pętla musi być okrągła. Tak sobie wyobrazimy pętelkę na nitce, to tak musi być zrobiona pętla. Figura pionowa musi być zrobiona dokładnie pionowo, a nie 95 stopni w jedną czy w drugą stronę, w odniesieniu do każdego kierunku, czy w dół, czy do góry. Jeżeli w tej drodze tego lotu pionowego w dół czy do góry zrobimy obrót, to on musi dokładnie być zrobiony w środku tego odcinka. To są takie najbardziej podstawowe elementy oceny. Najgroźniejsi konkurenci Polaków. Wszyscy są bardzo groźni. Zawsze była nasza reprezentacja najgroźniejsza dla mnie i bardzo to szanowałem, bo zawsze zdobywaliśmy i zdobywamy bardzo wysokie miejsca. Natomiast znakomici są Węgrzy, znakomici są Niemcy i Rosjanie. To są trzy kraje, które w ostatnim czasie stabilizują bardzo wysokie pozycje i musimy do nich dorównać, albo oni do nas. Ostatnia już rzecz. Czy nigdy nie odczuwa pan strachu w czasie tej konkurencji? Wydaje mi się, że całkiem śmiało mogę powiedzieć, że latając na tym poziomie, nie szkoląc się, nie możemy odczuwać strachu. Natomiast musimy mieć respekt, zachowywać pewną powagę i przygotować ewentualnie w głowie pewne sytuacje, które mogą się wydarzyć, ale to nie jest strach. No właśnie, ja tam bym się trochę bała. Może właśnie dlatego nie latam szybowcem. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner i medal dla każdego wracają za tydzień. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind, 'cause you made me feel. Help me name it. Zasłuchałam się You Make Me Feel Aretha Franklin. To takie wspomnienie od nas dzisiaj. Zapraszamy na weekend. W najbliższą niedzielę, czyli jutro, 26 sierpnia o godzinie 19.30 na Sopockim Molo odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu Pozdrowienie Miast. Z Molo zabrzmi sygnał dzwonu Silencium, na który odpowie gdański statek Sołdek. Twórca projektu Dariusz Michalak chce przypomnieć mieszkańcom miast dźwięki, które kiedyś były wpisane na stałe w ten miejski dźwiękowy krajobraz. I tak na przykład charakterystyczne trąbienie statków wchodzących do portów. Pozdrowienia miast mają stworzyć swoistą bibliotekę dźwięków. Polegało będzie to na tym, że zachęcać będziemy ludzi do pozdrawiania się. Będziemy grali sygnałem pozdrowienia, który jest zamontowany na Sopockim Molo. To jest coś, co będzie odzywało się już codziennie. To jest dźwięk, który jest bardzo przyjazny i będą to cztery uderzenia w dzwon o godzinie zachodzącego słońca, o zmiennej godzinie zachodzącego słońca przez cały rok. I na znak tego sygnału pozdrowienia, który będzie odgrywany na Sopockim Molo, odpowiadał będzie statek Sołdek z Gdańska. I te dwa miasta w ten sposób dźwiękowy będą się w pewien sposób porozumiewać. Te działanie jest po to, aby przyłączały się do nas inne miasta na terenie Bałtyku, w Europie, tak żeby w przyszłą pełnię, żebyśmy mogli zagrać z większą ilością miast i w Polsce, bo chcielibyśmy w Polsce wziąć na przykład Zakopane, które ma przecież wspaniałe trąbity góralskie. Myśleliśmy o Kościerzynie, gdzie tam też mamy bazunistów. Myśleliśmy o Warszawie, gdzie są ligawy, dawne instrumenty, które gdzieś tam w prehistorii, w historii naszego kraju miały miejsce. O czymś mówiły, zawiadamiały o różnego rodzaju sytuacjach, bo przecież kołacki też miały takie znaczenie, gdy na przykład panowała jakaś choroba, czy był jakiś kataklizm, czy coś się wyjątkowego działo, wtedy wszyscy klikali tak i się bali, bo to były tak naprawdę sygnały ostrzegawcze. Później oczywiście włączane były do tego banzuny i tak patrząc przez różnego rodzaju epoki na każdym terenie były różnego rodzaju instrumenty. Efektem, jak chcielibyśmy uzyskać, to jest stworzenie dużej biblioteki dźwięków świata na wszystkich kontynentach, także myślę, że to dobry moment, żeby o tym teraz powiedzieć. O tak, ten dźwięk statku wpływającego do portu to jest coś, co nieodłącznie kojarzy się z morzem. Opowiadał o pozdrowieniach miast twórca tego projektu Dariusz Michalak. Zapraszamy wszystkich na Sopockie Molo w niedzielę o 19.30, gdzie równo o zachodzie słońca odbędzie się pozdrawianie miast w ramach artystycznego projektu Silencium. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na facebookowym profilu pod hasłem Silencium Pozdrowienie Miast.

wszystko, czego dziś chcę, to Brodka. Serial Roist. Tak zapowiada ta piosenka. Zadałam Państwu pytanie, czego Państwo słuchają od rana i bardzo mi miło, że w tych mailach pojawia się odpowiedź, że słuchają Państwo Trójki. Kłaniam się. I tak pan Andrzej napisał właśnie, że słucha Trójki od rana, jak zwykle na Rybkach. Wczoraj byliśmy z żoną na zamku w Sandomierzu. Był koncert grupy Jelonka. Hard rock ze skrzypcami w roli głównej. Niezapomniane wrażenie. Pozdrawiam serdecznie panie Andrzeju. Mam nadzieję, że ryby biorą. A Jelonek, tak, graliśmy w Trójce Jelonka czasem. No dobrze, ale teraz do rzeczy. Tu Trójka. Prawie 20 minut zostało do 7. W co się bawić? Bo nie tylko muzyką człowiek żyje. Dziś chciałam Państwa zabrać do Lubina, żeby Państwo w Lubinie spędzili niedzielę, no ale zabierać będę Państwa nie ja sama. Zaprasza Małgorzata Rzeczkowska-Czesak, szefowa Centrum Kultury Muza. Od 12 lat Lubin umożliwia spotkanie artystów, rękodzielników z publicznością. Tym razem w parku za Centrum Kultury Muza w niedzielę odbędzie się plener sztuk wszelakich i rękodzieła. Impreza jest zaplanowana na cały dzień w pięknych okolicznościach przyrody, w cieniu drzew. Zapraszamy całe rodziny, bowiem mamy bardzo dużo atrakcji przygotowanych dla dzieci. Będzie można odwiedzić młynopiekarnię i zobaczyć, jak powstaje mąka na żarnach, a także wypiec i ulepić podpłomyki. Będą też warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży. Zaprosimy również najmniejszych naszych gości do pokręcenia się na średniowiecznej karuzeli. Będzie można również obserwować, w jaki sposób powstaje szkło artystyczne, bowiem pracownia szkła artystycznego po prostu uruchomiła u nas swój piec. Od dzisiaj już w tej chwili trwają plener rzeźbiarski, który swój finał właśnie znajdzie jutro w niedzielę. Będą wykańczane rzeźby, które powstają, a także będzie można wziąć udział w plenerze malarskim. No dobrze, sztuka sztuką, ale co to jest ta średniowieczna karuzela? Karuzela średniowieczna to takie urządzenie, które jest napędzane siłą ludzkich mięśni, jest takim rodzajem dużego stojaka, a na ramionach są zawieszone wiklinowe kosze, więc wiadomo, że małutkie dzieci tylko możemy tą karuzelą przewieźć. To jest też przykład takiego spotkania z historią, podobnie jak mielenie mąki na żarnach. Będzie jeszcze w Lubinie biblioteka pod chmurką. Tam chętni przygarną książkę, ale też będzie można poczytać na miejscu. Organizatorzy przygotowali puszyste dywany, mam nadzieję, że nie zmokną, i wygodne leżaki. Będzie można też oczywiście coś kupić. Wszyscy wystawcy będą oferować na straganach rzeczy, które sami wytwarzają. Mamy bardzo dużo ręcznie szytych artykułów dla dzieci oraz artykułów do wystroju wnętrz. Będzie przepiękna biżuteria, będzie odzież lniana, będzie bardzo dużo ceramiki, mała architektura ogrodowa. Będą również wyroby papiernicze różnego rodzaju, które powstały z myślą o takim artystycznym wyrazie. Na zakończenie imprezy odbędzie się występ Jose Torresa zespołem Havana Dream. Wcześniej chcemy się jeszcze pochwalić Państwu naszą zdolną lubińską sopranistką Lilianą Iżyk, która właśnie wróciła nagrodą z międzynarodowego konkursu w Australii. Jej występ około godziny 16:30, a o godzinie 12:00 w muzycznej altanie zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl pod tytułem Księżniczka i Klimek. To będzie występ Teatru Katarynka. Bogaty program, to przypomnijmy jeszcze raz, gdzie i kiedy. Impreza odbywa się w parku imienia Józefa Piłsudskiego za Centrum Kultury Muza w Lubinie. Nie są potrzebne żadne zapisy. Zapraszamy wszystkich Państwa od godziny 10 do godziny 20. Przypomnę jutro, a zapraszała Małgorzata Rzeczkowska-Czesak, szefowa Centrum Kultury Muza w Lubinie. Wszelkie informacje na stronie ckmuza.eu w zakładce imprezy. No to my też imprezowo zagramy teraz. To trójka. Co by tu Państwu teraz zaproponować? Podam godzinę, to jest zawsze bezpieczne. 13, nawet 12 minut zostało do siódmej. No ja zapowiadałam Państwu, że my dziś będziemy w Gdyni. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. No tak, festiwal oczywiście, no ale Gdynia to nie tylko muzyka, drodzy Państwo. Gdynia to także port, a po wybudowaniu portu w Gdyni miasto było nazwane oknem na świat. Stąd odchodziły statki wypełnione ludźmi, którzy marzyli o lepszym życiu na innym kontynencie. Dzisiaj na Zatoce panuje dość spory ruch. Mijają się kontenerowce, statki wycieczkowe, żaglówki, małe łódki czy kutry rybackie. A co możemy zobaczyć stojąc w porcie w Gdyni? O tym Gabriela Darmetko, ale nie tylko ona, bo ona może zobaczyć to, co widzi tylko, ale na pewno więcej widzi Wiesław Piotrzkowski, kapitan żeglugi wielkiej i dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Z Gdyni w tej chwili widzimy główki wejściowe do portu i oddali statek. Dzisiaj widoczność nie jest zbyt dobra, ale gdybyśmy w taki pogodny dzień przyszli w to samo miejsce, to można zobaczyć Hel z tego miejsca, po lewej stronie Zatokę Pucką, a dzisiaj też nie możemy zajrzeć w głąb Zatoki w prawo, gdzie widać by było terminal i port gdański. Dzisiaj przysłania nam ten widok statek AIDA, który przypłynął z pasażerami. Tak jak patrzymy na zatokę, to możemy stwierdzić, że tutaj jest duży ruch. Ruch jest dość spory. W tej chwili te tory podejściowe są okupowane przez statki, a nad całością czuwa administracja morska, kapitanaty portu i VTS, czyli Centrum Zarządzania Ruchem. Czyli właśnie jak to jest do portu, nie może sobie tak każdy wpłynąć, kiedy chce i jak chce? Nie może, bo mamy regulacje prawne, które przed tym chronią. Są przepisy i statek o odpowiedniej długości musi skorzystać z usług pilota. Poza tym mamy system meldowania meldunkowy i już przed Helem statki zgłaszają swoje podejście do portów Gdańska i Gdyni. I one płyną po jakimś wyznaczonym torze? Płyną po torach podejściowych. No, port to jest obszar nie tylko wody i kanałów portowych, ale również zewnętrzny, redy, gdzie są tory podejściowe i kotwicowisk, które są wyznaczone dla statków oczekujących na wejście do portu. Co to przed chwilą piszczało? Mamy właśnie, tak jak wspomniałem, statek AIDA. I tutaj możemy zaobserwować, że w tej chwili załoga postanowiła wykonać swoje powinności w zakresie alarmu opuszczania statku, bo widzimy, że żurawiki się wychyliły i szalupy zostały przygotowane do opuszczenia na wodę. A za nami co się znajduje? A za nami mamy infrastrukturę portową, czyli widzimy piękny port marynarki wojennej z okrętami, które cumują do nabrzeży. To są jednostki pomocnicze, jednostki bojowe, jak również rejon stoczniowy. A to, co słyszymy w tle, to kafar, który zapewne zabija albo ściankę, albo jakąś konstrukcję infrastruktury portowej. Port Gdynia właśnie jest w trakcie ukończenia prac związanych z poszerzeniem, z powiększeniem obrotnicy portowej. A obrotnica portowa to jest? Obrotnica portowa to jest miejsce, okrąg, którym statki się obracają. Tak jak patrzymy sobie w stronę półwyspu, to mniej więcej na wysokości Gdyni jest Hel, Jastarnia, Jurata? Jak teraz patrzymy, to nasze zajrzenie, jeśli chodzi o widnokrąg, jest bardzo szerokie. Także możemy powiedzieć, że zarówno Jastarnia, jak i Hel. Ale tak płynąc po linii toru naszego podejściowego do Gdyni, bliżej bylibyśmy Helu niż Jastarni i Jurat. Bardzo dziękujemy. No to, że jest obrotnica kolejowa, to wiedziałam, nawet widziałam, ale że jest obrotnica portowa, szczerze mówiąc, nie miałam bladego pojęcia. A my jesteśmy w Gdyni, dlatego że jutro muzyczne, festiwalowe, radiowe święto. Dwie festiwalowe sceny. Na scenie Idzie Nowe zagrają Oxford Drama, Król, Rebeka, Daria Zawiałow, Ksanax, Tulia, Milo i Barbara Wrońska. No i na scenie Polski Top zaprezentują się kolejno Smolik, Kev Fox, Brodka, Cortez, Koma, Fish, MAD, Tworzywo, Organek i ten pan Krzysztof Zalewski. Musimy się stać! Musimy nadejść, pozostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Po domu jak złodziej morduje się, morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A